นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกลับไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในชีวิตบนเส้นทางธรรมของพระอาจารย์ชาวชาคระธรรมโมแห่งเขาสมิงจังหวัดตราดที่รับธุดงควัตแล้วก็รับนิสัยมาจากหลวงปู่ดูลอตุโลสิทธิ์ท่านปรมาจารย์มั่นภูริทัตโตบิดาแห่งพระสายกรรมฐานแห่งภาคอีสานพบผ่านกับเรื่องราวเร้นลับหลายหนหลายครั้งด้วยกันท่านจดจำไว้ได้อย่างแม่นยำแล้วก็นำมากำหนดเป็นสติปัฏฐานในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจากบันทึกของท่านอย่างละเอียดทีเดียวครับว่าบนเทือกเขาที่อยู่หลังเขาสุกิมซึ่งท่านพระอาจารย์สมชายได้พัฒนาขึ้นจากสำนักสงฆ์ให้เป็นวัดเป็นสถานที่สงบและวิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมพระอาจารย์ชาวจึงแบกบริขารธุดงค์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงพื้นที่ที่เป็นลานกว้างมีหมู่ไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมชาวบ้านป่าเห็นมีพระธุดงค์มาปักหลดก็มีศรัทธาปีนป่ายขึ้นไปถวายพระตาหารให้กับท่านแม้จะยากลำบากในการขึ้นลงเมื่อมาเห็นปฏิปทาก็ยิ่งเลื่อมใสครั้นนานวันเข้าก็มีผู้ติดตามกันมาถวายพระตาหารมากขึ้นวันหนึ่งโยมที่เป็นผู้นำในการขึ้นมาถวายพระตาหารก็กราบเรียนท่านหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วว่าพระอาจารย์ครับพวกเราที่ขึ้นมาเนี่ยล้วนจะมีศรัทธาแต่ว่าหลายคนเริ่มท้อนะครับเพราะว่ากว่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้มันทำให้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็อาจจะพลาดพลั้งหล่นลงไปบาดเจ็บได้ถ้าหากว่าท่านพระอาจารย์จะลงจากที่นี่ไปช่วงที่กลางเขาตรงนั้นจะขึ้นลงสะดวกกว่ามากครับพวกเราก็จะได้ไม่ต้องระมัดระวังการขึ้นลงพระอาจารย์ชาวท่านนั่งสงบนิ่งแน่นอนว่าบนเนี้ยมันสงบสงัดหลีกเร้นจากความวุ่นวายแต่ว่าญาติโยมลำบากในการขึ้นลงจริงตอนกลางเขาที่ผ่านมามันสงบก็จริงแต่การขึ้นลงง่ายก็จะทำให้มีผู้คนพากันขึ้นลงพลุกพล่านหลายคนนำกิเลสคือหวยใต้ดินขึ้นมาด้วยมารบมากวนมาขอหวยทั้งที่ท่านไม่เคยใส่ใจจะบอกแต่อย่างใดคนที่หน้ามืดตาบอดก็ไม่ฟังเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเหลือเกินสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจยอมลงแต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่จะขึ้นมาจะต้องมาปฏิบัติธรรมมาเจริญภาวนาอย่างเดียวห้ามขอหวยหรือมารดน้ำมนต์ลงเครื่องรางเมื่อตกลงกันได้ท่านก็ลงจากยอดเขามาอยู่ตรงช่วงกลางชาวบ้านบอกว่าจะทำกุฏิที่พักจำวัดกันแดดกันฝนเพื่อให้ท่านอยู่กับพวกชาวบ้านได้นานๆพระอาจารย์ชาวท่านก็ไม่รังเกียจเมื่อทุกอย่างพร้อมท่านก็ลงมาอยู่ที่กุฏิที่ชาวบ้านเขาสร้างถวายโดยเลือกก้อนหินใหญ่ที่มีด้านบนเรียบและกว้างพอจะนั่งสมาธิภาวนาได้สะดวกเมื่อรับหลังโยมแล้วได้อาศัยเจริญภาวนาเช้าวันนั้นหลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้วท่านก็ยถาสัพพีเพื่อให้ญาติโยมกรวดน้ำจะได้พากันไปทำมาหากินในชีวิตประจำวันต่อไปมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้เจริญวิปัสสนาและถือศีลอย่างมีน้ำอดน้ำทนสามารถนั่งสมาธิได้ครั้งละนานๆมากราบตรงหน้าแสดงอาการอึดอัดจนพระอาจารย์ชาวต้องบอกว่าอย่าเกรงใจนั่นแหละโยมถึงได้เล่าความฝันให้ฟังคือดิฉันได้ฝันไปว่าได้เดินขึ้นมาที่บนลานหน้ากุฏิมองเห็นท่านพระอาจารย์นั่งสมาธิอยู่โดยลำพังบนก้อนหินใหญ่เสร็จแล้วก็มีเสียงลมพัดหวีดหวิวหอบฝุ่นแล้วก็ใบไม้มามืดฟ้ามัวดินมองอะไรไม่เห็นเลยแม้กระทั่งองค์พระอาจารย์นะคะพอลมสงบก็มองเห็นว่าก้อนหินนั่นระเบิดออกมาเป็นหลายเสียงแต่ท่านพระอาจารย์สามารถนั่งสมาธิอยู่ได้เสร็จแล้วก็ปรากฏร่างของพญางูใหญ่หงอนสีแดงตัวตาสีเขียวปัดเลยเกล็ดตามลำตัวสีคล้ายๆสีเขียวหัวเป็ดคือมันเป็นมันเลื่อมงูตัวนั้นใช้หางฟาดก้อนหินที่ท่านพระอาจารย์นั่งจนเอียงทำท่าจะหล่นลงเขาไปขณะที่ใช้หางตีก็คำรามออกมาเป็นภาษามนุษย์ด้วยความโกรธแค้นว่าบังอาจนักถือดีนักมานั่งอยู่บนหัวกูจะให้มันเห็นดิซะบ้างไม่อย่างนั้นกูก็จะมองหน้าใครไม่ได้พอออกจากความฝันดิฉันก็ใจคอไม่ดีก็รีบมาบอกท่านพระอาจารย์ ควรไม่ควรก็แล้วแต่พระอาจารย์จะพิจารณาเถอะเจ้าค่ะขอบใจมากนะโยมที่เป็นห่วงอาตมาแต่อาตมาจะขอแนะนำให้โยมสบายใจว่าความฝันเกิดจากจิตใต้สำนึกของโยมเองที่สร้างภาพขึ้นโยมเร่งบำเพ็ญภาวนาให้หนักขึ้นจะได้ไม่มีนิวรณ์ในจิตไม่พุ่งสั้นจากนั้นมาอีกหลายวันพระอาจารย์ชาวยังคงนั่งสมาธิภาวนาอยู่บนก้อนหินเหมือนเดิมหัวค่ำวันนั้นขณะบำเพ็ญภาวนาก็รู้สึกว่ามีสัมผัสสองสายเข้ามาถูกตัวจนต้องถอยจิตออกจากสมาธิสัมผัสสายแรกเป็นพลังร้อนเหมือนไฟที่พุ่งเข้าใส่จนร้อนเผาไปทั้งตัวเมื่อพลังร้อนคลายสัมผัสสายที่สองก็เข้ามาเป็นพลังเย็นเหมือนน้ำแข็งเยือกเย็นจนถึงขั้วหัวใจออกจากสมาธิแล้วนั่งพิจารณาว่าธาตุอาจจะแปรปรวนเนื่องจากฤดูกาลที่ผันแปรไปนะท่านก็ไม่รู้สึกวิตกอะไรพอตกเย็นวันรุ่งขึ้นเท่านั้นไข้ก็จับร้อนเหมือนไฟหนาวเหมือนน้ำแข็งสลับกันต้องก่อกองไฟไว้ใกล้ตัวเวลาภาวนาเพื่อป้องกันความหนาวแล้วก็ต้องลุกเดินออกมาจากที่เมื่อพลังร้อนมาถึงสติยังอยู่แต่ว่าสังขารมันพ่ายแพ้ต้องนอนสมอยู่บนแคร่ในกุฏิประตูก็เปิดอยู่เพื่อให้อากาศถ่ายเทคืนนั้นก็มีโยมแตงกับโยมอ่ำเป็นอุบาสกสองพี่น้องมาคอยปฏิบัตินอนอยู่ด้านล่างของแคร่ที่พระอาจารย์ชาวจำวัดพระอาจารย์ได้รับความทรมานจากพิษไข้จนจำวัดไม่สนิทพลิกไปพลิกมาอยู่เสมอเวลาใกล้รุ่งพลิกตัวตะแคงหันหน้ามาทางประตูกุฏิมองออกไปด้านนอกที่พื้นดินใกล้ก้อนหินที่พระอาจารย์ชาวนั่งภาวนาปรากฏแสงสว่างนวลขึ้นมันนวลขึ้นก่อนจากนั้นร่างของชายประหลาดก็ปรากฏขึ้นในท่ามกลางแสงสว่างนั้นชายประหลาดนั้นรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันแบบคนโบราณนุ่งจงกระเบนที่เป็นผ้าแบบทอยกดอกงดงามนูนขึ้นมาจากเนื้อผ้าท่อนบนเปล่าเปลือยมีสังวานรัดข้อแขนรัดข้อมือกำไลเท้าทำด้วยทองคำประดับอัญมณีเปล่งประกายวูบวาบใบหน้าสดใสไร้ริ้วรอยองคาพยพส่วนรวมดูหน้ายำเกรงโดยเฉพาะสายตามีกระแสแห่งอำนาจไม่ดุร้ายแต่หน้าเกรงขามในมือถือพระขันคมสองคมขาวปราบปลายแหลมจ้องประสานตากับพระอาจารย์ชาวพระอาจารย์ก็ร้องถามออกไปว่าใครนั่นใครร่างนั้นไม่ตอบแต่ริมหูของพระอาจารย์ชาวได้ยินเสียงพูดชัดเจนเหมือนกับมาพูดใกล้ๆพฤกษเทวาพลันหูก็ได้ยินเสียงโยมแตงกับโยมอ่ำร้องตะโกนถามดังไร่เรียกกันใครกันนะใครมาทำไมภาพพฤกษเทวากับแสงสว่างพลันดับหายไปทันทีทุกอย่างจึงตกอยู่ในความมืดพระอาจารย์ชาวก็พูดกับโยมแตงโยมอ่ำเพื่อให้แน่ใจโยมทั้งสองเห็นอะไรตะกี้นี้ทั้งสองคนก็ช่วยกันอธิบายสิ่งที่เห็นให้พระอาจารย์ชาวฟังเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ชาวจึงแน่ใจว่าไม่ได้เห็นองค์เดียวแต่โยมแตงกับโยมอ่ำก็เห็นด้วยกันเป็น3คน6ตาด้วยกันอย่างนี้แน่นอนแล้วว่าตาไม่ฝาดพระอาจารย์ชาวนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปยังพฤกษเทวาอันที่จริงเราเรียกกันว่ารุกขเทวดาแต่เทวดากลับบอกว่าเป็นพฤกษเทวาก็น่าประหลาดพอเกือบเพลนโยมอ่ำก็หิ้วหัวหมูมา1หัวพร้อมกับเหล้าแล้วก็ขวดน้ำมาถึงก็ทำพิธีเส้นไหว้ที่ก้อนหินกราบประหลกทำโดยไม่ได้ปรึกษาพระอาจารย์ชาวแม้แต่น้อยพระอาจารย์ชาวก็บอกว่ามันก็น่าแปลกจะว่าบังเอิญก็บังเอิญจะว่าเป็นเพราะอำนาจของพฤกษเทวาก็เป็นได้เพราะพอตกบ่ายอาการไข้ก็ลดลงหายจากอาการไข้เหมือนปลิดทิ้งเหมือนกับว่าไม่เคยเป็นไข้มาก่อนอยู่ที่นั่นพอควรแก่เวลาพระอาจารย์ชาวก็ลาชาวบ้านเพื่อย้ายที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระธุดงค์จะอยู่ที่ไหนนานหรือว่าถาวรไม่ได้หากยังอยู่ในสมาทานธุดงควัดจากที่นั่นมายังป่าช้าท้ายวัดเนินดินแดงก็อาศัยศาลาไว้ศพเก่าซึ่งเขาไม่ใช้แล้วที่นั่นสามารถมองเห็นศพที่เขานำมาอาศัยปลงอสุภกรรมฐานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมารบกวนเพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าป่าช้าแห่งนี้เฮี้ยนเดินเฉียดยังไม่อยากจะเฉียดเลยอยู่ป่าช้าท้ายวัดเนินดินแดงได้ระยะหนึ่งพอมีญาติโยมมาพูดคุยเรื่องธรรมะบ้างในตอนกลางวันแต่พอตกค่ำแล้วไม่มีใครมาวอแวสายวันนั้นมีชายหนุ่มหน้าตาหมองคล้ำเดินเข้ามา ในมือมีผลไม้มาถุงหนึ่งมาถึงก็นั่งลงกราบพระอาจารย์ชาวก็วิสาสะขึ้นมาเออมีทุกข์อะไรหรือโยมสีหน้าท่าทางบอกว่าทุกข์นักหนานี่หากพระธรรมสามารถช่วยโยมได้แล้วก็บอกมาเถิดจะสงเคราะห์ให้นะชายหนุ่มก็ถวายผลไม้แล้วก็นั่งถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วทุกข์ของเขาก็พร่างพรูออกมาเหมือนกับทำนบแตกผมเพิ่งอยู่กินกับภรรยาที่เป็นคนกรุงเทพครับผมไปสู่ขอเขามาอยู่กินกันที่บ้านเนินดินแดงนี่ภรรยาผมท้องได้ประมาณ5เดือนแล้วทุกอย่างมันก็จบสิ้นพอพูดถึงตรงนี้เขาก็ร่ำไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กๆพระอาจารย์ชาวได้บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ไม่ผิดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ไม่สมหวังในสิ่งที่รักเป็นทุกข์อนิจจานี่คือชีวิตทางโลกของคารวะที่ผิดกับบรรพชิตที่มีศีล227ข้อเป็นเครื่องป้องกันทุกอย่างในโลกนะมันล้วนอนิจจังเท่านั้นน่ะโยมพึงควบคุมสติให้ดีไม่งั้นจะทำให้โยมเผลอตัวสติแตกจนคุมไม่อยู่ค่อยๆคิดค่อยๆลำดับแล้วเล่ามาเมียผมเองครับหลวงพ่อตั้งท้องได้ประมาณ7เดือนเราแต่งงานกันที่ปทุมธานีอพยพมาหากินที่นี่เมื่อวานนี้เรามีปากเสียงกันพอสมควรผมเป็นฝ่ายเดินออกไปนอกบ้านหวังให้เหตุการณ์สงบแต่พอกลับมาถึงบ้านพบเธอนอนชักน้ำลายฟูมปากมีขวดยาฆ่าแมลงกับแก้วน้ำตกอยู่ข้างตัวผมรีบอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลแต่หมดหวังหมอไม่อาจจะช่วยชีวิตไว้ได้ผมรับศพมาแล้วต้องการจะมาฝากไว้ที่นี่รอญาติของเมียผมมาร่วมงานครับเอาละสิโบราณว่าผีตายทั้งกลมนี่มันดุร้ายที่สุดแม้หมอผีที่ว่าแน่ยังครามนี่จะเอามาไว้ที่ศาลาพักศพใกล้แค่จมูกนี่เองเออไม่รับไว้เขาจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะอืมเออเรากลัวหรือเปล่านี่ไม่กลัวเราเป็นศิษย์มีครูเอามาเลยโยมปัดวัดให้ดีเอาเสือมาปูกระถางธูปไปเอาจากวัดเสร็จงานแล้วไปเอาไปคืนศพตายท้องกลมที่นั่นเขาไม่นิยมสวดตั้งไว้พอถึงกำหนดก็เผาเลยเย็นนั้นศพผีตายท้องกลมก็ตั้งไว้บนศาลาเจ้าหนุ่มกับเพื่อนพ้องก็พากันเอาเหล้ามาตั้งวงดื่มเป็นเพื่อนผีหมาเจ้ากรรมหอนวนไปรอบวัดบางครั้งก็มาหอนที่ปากทางมาเข้าป่าช้าพระอาจารย์ชาวก็ถือโอกาสนั่งอสุภกรรมฐานเพ่งที่โลงอยู่เงียบๆอากาศร้อนมากทำให้ศพที่ตายด้วยยาฆ่าแมลงเน่าเร็วกลิ่นเหม็นเริ่มกระจายออกมาโรงราคาถูกก็ปริน้ำเหลืองไหลออกมาที่พื้นแมลงวันตอมหึ่งเนี่ยพระอาจารย์ชาวอยู่ในกุฏินี่มันอยู่ใต้ลมเวลาสูดลมหายใจกลิ่นก็มารบกวนต้องอาศัยภาวนาดับกลิ่นว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอซากศพของคนก็เป็นเช่นนี้เองเราหรือใครก็เหมือนกันตายแล้วก็เน่าเหม็นอย่างนี้ล่ะ3วันผ่านไปกลิ่นศพยิ่งเหม็นเน่าหนักขึ้นบรรดาแขกที่มาเฝ้าผีหายไปครึ่งหนึ่งคงทนกลิ่นไม่ได้นั่นเองหลวงพ่อชาวยังคงผจญกับกลิ่นโดยไม่บ่นวันที่4ญาติของฝ่ายหญิงมาถึงคราวนี้เรื่องวุ่นพอปรึกษาหารือกันแล้วชายหนุ่มก็เข้ามาหาพระอาจารย์ชาวหลวงพ่อครับทางญาติของเมียผมเขาทักว่าเมียผมท้อง7เดือนเด็กในท้องครบอาการ32เป็นวิญญาณ2ดวง2ร่างซ้อนกันหากไม่ผ่าเอาเด็กออกมาแยกกันเวลาเผาจะเฮี้ยนเหมือนแม่นาคพระโขนงนะครับพระอาจารย์ชาวเห็นแล้วว่าเรื่องใหญ่แน่ก็เลยตัดบทโยนให้ชายหนุ่มรับผิดชอบเพราะงั้นอาจจะมาขอให้ท่านผ่าท้องเอาศพเด็กออกโยมก็หาคนมาผ่าสิสัปเหร่อที่ไหนก็ได้ให้เงินเขาบ้างคงไม่เท่าไหร่แล้วไปมาแล้วครับเขาสายหน้าเด็กเลยบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาด้วยผีตายท้องกลมแล้วล้อเล่นไม่ได้ก็ว่างั้นครับอ้าวงั้นโยมก็ลงมือผ่าเองเลยเป็นผัวเป็นเมียกันก็คงไม่ว่าอุ้ยผมไม่เล่นด้วยผมกลัวเฮ้ยผัวเมียกันน่าจะทำได้หลวงพ่อก็พูดเป็นสนุกไปได้ผมตะลอนไปหาใครต่อใครให้ช่วยแต่ไม่มีใครช่วยก็เลยมาหาหลวงพ่อให้ช่วยผมยิ่งกลัวอยู่ด้วยกลางคืนหมามันหอนจนนอนไม่หลับชาวบ้านบอกกับผมว่าให้รีบจัดการไม่งั้นจะวุ่นกันใหญ่นะครับพระอาจารย์ชาวก็นึกสลดสังเวชใจในชีวิตผู้ครองเรือนตอนเป็นมันนอนกอดกันทุกคืนพอตายกลับกลัวเดือดร้อนกันไปหมดชีวิตการครองเรือนวุ่นวายนักท่านก็ตัดบทเอาอย่างนี้เผาพร้อมกันเลยจะได้อยู่พร้อมหน้ากันไม่งั้นก็เน่าคาศาลาแน่ ได้ครับแต่ว่าหลวงพ่อต้องสัญญาว่าเผาพร้อมกันแล้วไม่ยุ่งนะครับไม่งั้นผมไม่ยอมให้เผาทำไมต้องสัญญาด้วยอะไรกันเนี่ยโยมมาบีบบังคับอาตมาทำไมก็หลวงพ่อเป็นพระทุดงนี่ครับเคยผ่านป่าดงพงไพรผีดงผีป่าผีกองกอยสารพัดผีต้องมีอาคมสะกดผีได้พวกเขาจึงให้ผมมาพึ่งหลวงพ่อนะครับพระอาจารย์ชาวขี้เกียจต่อความยาวสาวความยืดก็ตัดสินใจให้นำศพไปเผาเพราะว่ากลิ่นศพมันรบกวนทั้งชาวบ้านและชาววัดมาหลายวันแล้วเอาไปเผาได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกโยมบอกสัปเหร่อให้มาทำพิธีให้เรียบร้อยศพถูกนำไปจากศาลาโลงแตกรั่วน้ำเหลืองไหลหยดไปตลอดทางเสียงแมลงวันบินตามโลงดังหึ่งหึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงวันหัวเขียวเมื่อศพขึ้นเชิงตะกอนเก่าในป่าช้าท้ายวัดสัปเหร่อก็จัดแจงเปิดฝาโลงเพื่อทำพิธีสะกดส่วนพระอาจารย์ชาวไปชักบังสุกุลหน้าศพสายตาก็เพ่งมองไปยังศพที่เน่าอืดตาถลุนท้องที่โตแตกมองเห็นหัวทารกด้านในเพ่งแล้วพิจารณาว่าอนิจจังวัฏสังขาราทุกคนเกิดแล้วย่อมลงเอยด้วยความตายสังขารเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปอย่างนี้แลจากนั้นก็ชักบังสุกุลแผ่ส่วนกุศลให้สองแม่ลูกให้ไปในภพภูมิที่ดีๆสัปเหร่อเอาน้ำมันราดลงไปบนฟืนแล้วก็ลงจุดไฟทันทีไฟแลบเหลี่ยน้ำมันติดฟืนจนลุกท่วมโรงเสียงญาติของผู้ตายร้องไห้กันระงมสัปเหร่อก็ทำหน้าที่ต่อไปพระอาจารย์ชาวเดินออกมานั่งดูกองไฟไหม้โรงแล้วก็ศพชายหนุ่มกับญาติก็พากันมากราบลาพระอาจารย์ชาวกระผมฝากกระดูกเมียกับลูกผมไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้าจะมาเก็บรับร่างของบรรดาญาติผู้ตายแล้วพระอาจารย์ชาวก็เดินไปดูศพหญิงตายท้องกลมที่กำลังถูกไฟไหม้สัปเหร่อเอาเหล็กพลิกศพเพื่อให้ไฟเผาได้ทั่วไฟเผาร่างของสองแม่ลูกจนโทรมสัปเหร่อก็ราไฟแล้วหันกลับมาหาพระอาจารย์ชาวศพแบบนี้เมนใหญ่เขาไม่ยอมให้ขึ้นนะครับเขาถือว่าเฮี้ยนต้องผ่าท้องเอาลูกออกจากท้องก่อนแล้วแยกกันเผานี่กลับเผารวมผมว่าคืนนี้คงอาละวาดน่าดูหลวงพ่อจะอยู่ที่นี่นะครับอ้าวอยู่สิโยมทำไมอ่ะจะให้อาตมาไปไหนล่ะที่นี่วิเวกดีเหมาะแก่การเจริญธรรมไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาหรอกโยมไปพักผ่อนเถอะคืนนั้นทุกอย่างเงียบสงบไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นพอรุ่งเช้าญาติคนตายก็นำพัตทหารมาถวายฉันแล้วก็ให้เขากรวดน้ำชายหนุ่มแอบมากระซิบถามว่าเมื่อคืนเจออะไรบ้างหรือเปล่าหลวงพ่อพอรู้ว่าเปล่าก็มีสีหน้าแช่มชื่นเพราะว่าเชื่อว่าสองแม่ลูกไปตามทางแล้วการเก็บอัฐิดำเนินไปจนเสร็จร่างกายออกใหญ่โตเหลือแค่ห่อผ้าขาวห่อเดียวนี่แหละคือความเที่ยงแท้ของสังขารคือตายแน่นอนพระอาจารย์ชาวประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับทุกคนก่อนที่พวกเขาจะกลับห่อกระดูกจะถูกนำกลับไปไว้ที่บ้านเกิดของผู้ตายค่ำคืนวันนั้นพระอาจารย์ชาวเดินจงกรมแผ่เมตตาให้กับสองแม่ลูกคิดจิตสงสารว่าดูเถอะแม่คิดสั้นฆ่าตัวตายไม่ได้คิดถึงลูกที่อยู่ในท้องเด็กยังไม่ทันเกิดก็ต้องมาตายพร้อมแม่คิดถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนั้นก็ยังไม่ง่วงก็ยุติการเดินจงกรมเข้ามานั่งสมาธิภาวนาในกรดเพ่งไปที่ป่าช้าก็นึกภาวนาในใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่โลกวันหนึ่งตัวเองก็จะต้องนอนสงบอยู่บนกองฟอนเหลือแต่กระดูกห่อเดียวเดือนคล้อยดวงไปมากแล้วตอนนั้นพระอาจารย์ชาวก็เอนกายลงจำวัดกำหนดสติมั่นแล้วก็หลับไปในที่สุดความหนาวเย็นก็เข้าปกคลุมรู้สึกตัวตื่นจากจำวัดด้วยรู้สึกว่ามีใครมานอนอยู่ข้างๆแขนซ้ายไปถูกเอาเส้นผมยาวสลวยของผู้หญิงกำลังคิดว่าสีกาที่ไหนมานอนด้วยแขนลดต่ำลงมาถูกเอาศีรษะเด็กทารกแน่เลยผีตายท้องกลมมาลองดีแล้วเหลียวหน้าไปดูก็เห็นผู้หญิงผมยาวนอนอยู่ข้างนอกมีเด็กนอนอยู่ข้างในพระอาจารย์ชาวรู้สึกไม่พอใจที่ผีตายท้องกลมไม่รู้จักบาปกรรมมาหลอกท่านท่านก็ลุกทะลึ่งขึ้นยืนและใช้เท้าขวาเตะเต็มแรงผีตายท้องกลมกับลูกหายวับไปพระอาจารย์ก็เดินลงจากศาลาที่พักเดินมาเดินจงกรมต่อทบทวนว่าสิ่งที่เห็นเป็นภาพลวงตาหรือว่าของจริง จะว่าภาพลวงตาจิตก็ไม่ได้เกิดหวาดกลัวจนเกิดภาพหลอนสิ่งที่เห็นเป็นความจริงแน่ก็เลยเร่งการเจริญภาวนาในการเดินจงกรมสุดท้ายก็แผ่เมตตาไปให้สองแม่ลูกอธิษฐานให้เขาไปตามทางพ้นจากความห่วงอะไรกลับเข้าประจำวัดอีกพอจะเข้าสู่การหลับไหลหมาเจ้ากรรมก็หอนกันสนั่นหวั่นไหวมาจากทางด้านนอกป่าช้ามองผ่านมุ้งกรดออกไปร่างขาวๆ ของผู้หญิงก็เดินตรงเข้ามาพอมองเห็นถนัดหัวโล้นนุ่งขาวห่มขาวเอ๊ะแม่ชีที่ไหนมาเดินในป่าช้าตอนดึกๆอย่างนี้ตั้งสติได้แม่ชีก็เดินมานั่งคุกเข่าอยู่ปลายเท้านอกมุ้งกรดแล้วนึกว่าจะกราบที่ไหนได้เปิดตีนมุ้งกรดจะมุดเข้ามาเท้าไวเท่าความคิดพอร่างนั้นโผล่เข้ามาก็ยันตูมร่างขาวๆหงายหลังพลึงเท้าถีบอากาศไปถูกเสาเข้าอีกปึกใหญ่ลุกขึ้นเดินกระเพลกกระเพลกออกไปเดินจงกรมอีกคราวคราวนี้พูดดังๆเป็นผีมาหลอกพระนี่มันเป็นกรรมหนักนะจะลำบากหนักขึ้นไปอีกอย่าทำเลยเดินจงกรมพอสมควรก็กลับไปจำวัดใหม่เหมือนเดิมพอจะเข้าที่สุนัขเจ้ากรรมก็หอนขึ้นอีกมองออกไปนอกมุ้งกรดมาอีกแล้วคราวนี้สวมชุดชาวเขามาเลยมาถึงก็ก้มลงเปิดตีนมุ้งกรดโผล่พรวดเข้ามาพระอาจารย์ชาวก็ถีบยันทันทีร่างของสตรีชาวเขาไวกว่าแม่ชีถอยหลังออกไปนอกกรดปลายเท้าถีบมุ้งกรดจนหล่นลงมาครอบตัวเอาไว้กลัวว่าผีจะปล้ำก็เลยแหวกมุ้งกรดหาทางออกที่สุดก็ออกมาได้ทุกอย่างเงียบสงบเสียงไก่วัดขันบอกยามจิตสงบนั่งสมาธิแน่วแน่พลันปัญญาก็เกิดระลึกได้ว่าที่ผียกขบวนมาเล่นงานเรารบกวนไม่ให้จำวัดเพราะเรามันเขลามีอย่างที่ไหนไม่ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตากลับไปเห็นว่านั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ต้องทำวัดก็ได้ก็เลยถูกผีมาสั่งสอนให้รู้ว่าอย่าเกียจคร้านต่อการทำวัดสวดมนต์ระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจำวัดเพราะเหนือกว่าการจงกรมและนั่งสมาธิกลับขึ้นไปกลางกรดใหม่ทำวัดสวดมนต์เสียงดังพอประมาณเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายในป่าช้าในโกดังเก็บศพได้ยินจะได้คอยอนุโมทนาทำวัดสวดมนต์แล้วจึงแผ่เมตตาออกไปแบบครอบคลุมทั่วทุกมุมจักรวาลอนันตจักรวาลขอส่วนกุศลนี้จงดลให้ดวงวิญญาณทั้งหลายจงถึงซึ่งพระนิพพานทั่วหน้ากันจากคืนนั้นมาจนพระอาจารย์ชาวออกเดินทางไปแสวงหาสัปปายะใหม่ก็ไม่เคยมีผีมาหลอกท่านอีกเลยพระอาจารย์ชาวท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก่อนนอนต้องสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัยแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์จะนอนหลับฝันดีไม่มีอันตรายแม้อาการที่เรียกว่าผีอำก็จะไม่มีครับเรื่องผีๆสังสางอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นงานลอยกระทงงานลอยกระทงซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะมักจะมีคนเสียชีวิตเป็นประจำทุกปีการเสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนมาจากการทะเลาะวิวาทของพวกวัยรุ่นที่มาเที่ยวงานปีที่แล้วจากสถิติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้จดบันทึกไว้พบว่ามีผู้เสียชีวิตในงานดังกล่าวถึง4คนด้วยกันและเมื่อสิ้นสุดงานเทศกาลทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติท่าเรือที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานในยามค่ำคืนก็จะคลาคร่ำไปด้วยบรรดาเหล่าพรานเบ็ดอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็แน่นอนแล้วว่าหนึ่งในบรรดาพรานเบ็ดทั้งหลายต้องมี10ตำรวจโทสุรศักดิ์รักใหม่นักนิยมการตกปลารวมอยู่ด้วยในคืนที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน10ตำรวจโทสุรศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเป็นเวลาประมาณ4ทุ่มเห็นจะได้หลังจากที่เข้าไปถึงท่าเรือแล้วก็เลือกมุมสงบเงียบเพื่อปลีกตัวออกมาจากพรานเบ็ดคนอื่นแล้วก็ลงมือตีเบ็ดไปได้ราวๆ20นาทีพลันหูเขาก็ได้ยินเสียงคนเอะอะเจี๊ยวจ้าวดังมาจากมุมมืดของท่าเรือที่เงียบไม่มีคนผ่านไปผ่านมาครั้นเขากวาดสายตาไปยังต้นเสียงก็พบเข้ากับกลุ่มคนประมาณ 7-8 คนกำลังรุมทำร้ายใครบางคนด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นตำรวจมันทำให้เขาตัดสินใจทิ้งเบ็ดแล้วก็รีบวิ่งออกไปเพื่อระงับเหตุขณะเดียวกันปากก็ร้องตะโกนบอกให้เลิกการกระทำมันป่าเถื่อนดังกล่าวแต่ดูเหมือนแม้ว่า10ตำรวจโทสุรศักดิ์จะใช้ความพยายามสักเท่าไหร่กลุ่มอันธพาลก็มันไม่ได้สนใจหรอกพวกมันกลับทำหนักขึ้นกว่าเก่าอีกจากสายตาที่สังเกตเห็น พบว่ามีบางคนในกลุ่มกำลังชักมีดออกมาจากเอวบางคนก็หาไม้มาทำเป็นเครื่องทุ่นแรงบ้างแล้วด้วยความเกรงว่ากลุ่มอันธพาลจะทำอันตรายเหยื่อผู้ข้อร้ายจนถึงแก่ชีวิตเร็วเท่าความคิด10ตำรวจโทสุรศักดิ์ก็รีบดึงปืนที่พกประจำตัวออกมาพร้อมกับยิงขึ้นฟ้าไป 2-3 นัดเพื่อเป็นการห้ามให้หยุดการกระทำปรากฏว่าได้ผลเสียงปืนหยุดการกระทำอันบ้าคลั่งของพวกมันได้เสร็จแล้วพอพวกอันธพาลอนุมานได้ว่าผู้ที่ยิงปืนเป็นใครไม่ได้นอกจากตำรวจพวกมันก็แตกคือวิ่งหนีไปทางริมน้ำและพอไปถึงริมน้ำพวกมันต่างก็พากระโดดลงไปราวกับไม่กลัวตายยังไงอย่างนั้นสิบตำรวจโทสุรศักดิ์ไม่ได้สนใจพวกมันเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงยังไงพวกมันก็หนีไม่รอดเหตุที่มั่นใจขนาดนี้เนื่องจากริมตลิ่งมีความชันเกือบ90องศาความชันขนาดนี้ไม่มีใครสามารถปีนขึ้นมาได้และหากจะว่ายน้ำไปฝั่งตรงข้ามแม่น้ำก็กว้างเกือบ600เมตรเมื่อคิดได้อย่างนี้สิบตำรวจโทสุรศักดิ์ก็เรียกวิทยุเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบท้องที่ให้มาจัดการเหล่าอันธพาลที่ลอยคออยู่ในแม่น้ำส่วนตัวเองก็รีบเข้าไปดูอาการของผู้ที่โดนทำร้ายว่าเป็นยังไงบ้างพอมีอะไรให้ช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ก่อนที่10ตำรวจโทสุรศักดิ์เดินเข้าไปถึงตัวผู้ข้อร้ายร่างที่เห็นว่ามีอาการปางตายอยู่เมื่อสักครู่กลับลุกขึ้นวิ่งตรงออกไปยังริมน้ำและกระโดดลงไปในแม่น้ำตรงบริเวณเดียวกับที่กลุ่มอันธพาลกระโดดลงไปก่อนหน้าไม่ถึง2นาทีและหลังจากนั้นร่างผู้เคราะห์ร้ายก็หายไปในความมืดแห่งเบิ้งน้ำยามค่ำคืนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้สิบตำรวจโทสุรศักดิ์จะเคยผ่านอะไรมามากมายในชีวิตแต่การเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจได้ไม่น้อยทีเดียวเขายังคงยืนงงอยู่อย่างนั้นกระทั่งตำรวจท้องที่มาถึงเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ฟังพอเรื่องราวทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาจนจบทั้งหมดก็ชวนกันไปดูตรงบริเวณริมแม่น้ำที่เหล่าอันธพาลและผู้เคราะห์ร้ายได้โดดลงไปความประหลาดใจก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะแม้ว่าทั้งหมดจะใช้ไฟฉายสาดส่องลงไปในแม่น้ำสักเท่าไหร่นอกจากความมืดดำของเบิ้งน้ำยามค่ำคืนแล้วทั้งตำรวจท้องที่และสิบตำรวจโทสุรศักดิ์ไม่พบร่างของใครอีกเลยเมื่อไม่พบกับสิ่งผิดปกติตำรวจท้องที่ก็ขอตัวกลับโรงพักแต่ก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไปก็มีหนึ่งในกลุ่มตำรวจท้องที่เอ่ยขึ้นมาว่าตรงบริเวณที่เห็นคนตีกันนั่นน่ะความจริงเมื่องานลอยกระทงที่ผ่านมามีชาวประมงคนหนึ่งโดนเพื่อนชาวประมงด้วยกันรุมตีตายแล้วก็โยนศพลงในแม่น้ำว่าจะมีคนพบศพคนเน่าเละแล้วและตำรวจคนเดิมยังให้ความเห็นต่อไปอีกว่าภาพที่10ตำรวจโทสุรศักดิ์เพิ่งประสบมาอาจจะมาจากวิญญาณของผู้ตายมาสำแดงเดชให้เห็นก็เป็นได้แม้จะไม่กลัวในสิ่งที่เพื่อนตำรวจเล่าให้ฟังแต่10ตำรวจโทสุรศักดิ์ก็ไม่คิดกลับไปนั่งตกปลาที่ท่าเรือกันตังอีกเลยครับส่วนหนึ่งสาเหตุก็มาจากเขาขี้เกียจต้องไประงับเหตุทะเลาะวิวาทที่ไม่มีแม้กระทั่งโจทและจำเลยเป็นเรื่องแปลกแท้ๆ